Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah zerre kadar hayır ve şer mizana konacak mı? Zerre kadar hayır, zerre kadar şer mizana konacak mahşerde. Yani kimse yaptığına kar kalmayacak mı? Başına. Bizim Mevlam buyuruyor, Zilzal suresinde Kur'an-ı de kısardan birisi be, Zilzal suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülül zilzala. İza zülül ziletil erdi zilzalaha. Yer, arz, yeryüzü sarsılmak ile sarsıldığı zaman. Yani zelzele olduğu zaman. Burada zilzilet ve zilzal geliyor. Zilzilet fiil bu, meşhur sigasıyla. Zilzalden mastarı. Arapçada fiille bir mastarı geldi mi, o kesini kazanıyor böyle. Yani çok kuvvetli bir deprem olacak demek ki muhtemelen böyle. Bunun adı kıyamet depremi. Deprem, zelzele. Diğer depremler belli bir alanda oluyor, bölgede oluyor, kasaba oluyor, köyde oluyor böyle. Bir merkez oluyor, hep orada oluyor böyle. Ne oluyor bu sefer? Oraya yardım gidiyor her taraftan muhtemelen böyle. Ama düşünelim ki Allah korusun, kıyamet depremi küresel olacak, küresel. Diğer her olacak, olacak. Tabi o zaman kimseye bakamayacak muhtemelen böyle. Şimdi günümüzde tabi deprem oldu sıslık muhteremler. Ne yapmamız gerekiyor? Tabi istiğfar gerekiyor. Ancak bunlara bu önder. Şimdi ne yaptı? Her kanal birini çıkarıyor. Jeoloji ummanlarını çıkarıyor. O deprem oldu mu? Artçı mı? Öncü mü? Tekrar olur mu? Olmaz mı? Artık ne zaman olur? Nasıl olur böyle? Artık böyle. Bir nevi kehanetler muhtemelen böyle. Uydurma kehanetler böyle. Evet, deprem olacak muhtemelen böyle. Neden olacak? Yerin yaratılışı buna göre küre az muhtemelen böyle. Yaratılmış böyle böyle. Şimdi bir insan ölebilir mi? Bir insan ölebilir. Efendim işte kalp seks olabilir, akciğeri şu olabilir, böbrek şu olabilir. Ne zaman? Ne zaman belli değil. Deprem böyle diyor şimdi. İşte o zamandan kadar. Olabilir. Ne zaman olabilir? Rakam ver, sayı veremez diyor. Olabilir ama böyle diyor. Tamam böyle. Şimdi ne deniyor? Fay hattı deniyor böyle. Fay hatları deniyor böyle. Yani yarıklar, çatlaklar mıdır böyle? Çatlaklar mıdır böyle? Yaşadığımız dünyanın üzerine yaşıyoruz. Yer kabuğu deniyor buna. Yer kabuğu. Böyle. Karalar. Deniz hariç yer kabuğu. Bunun altında ne var? Erimiş metal var, erimiş. Çok sıcak altı var. Demir eriyor. Böyle. Bir yer kabuğu. 35 bin metre. Karada, kalınlığı. Bu kadar. Altı erimiş metal, madenler mi? Erimiş metal. Sıvı haline böyle. Demirler, bakırlar, şunlar bunlar böyle. Bu ne yapıyor? Tabi devamlı bir hafif sarsıyor bir yer kabuğunu artık böyle. Bu hafif sarsıyor böyle. Mevlam dağları yaratmış, dağları. Dağlar nedir? Evi tağda meram böyle. Dağ, evta, kazıklar böyle. Ağır baskı yapmadan böyle. Ya yani hangi taraf dağ sarsı olacaksa, orada daha büyük dağ vardı muhtemelen böyle. Dağlar vardı bunlar. Bunlar baskı yapıldı bunlara böyle. Sonra dünya güvenli bir yer değil ama muhtemelen böyle. Değil muhtemelen böyle. Yani yer kabuğun, mesela dağlara baktığım zaman dağlara, mağaralar var, şunlar var, bunlar var, delik, oyuk, şunlar, bunlar. Yeri kapı da bu işte muhtemelen böyle, böyle. Yani hayatlar var, şunlar var, bunlar var böyle. Buna tabii çatlayacak, yarayacak, kırılacak, oturacak yerine, şunlar bunlar oturacak bu şekilde böylece. Ama bu deprem neye bağlı? Allah'ın ezelde takdirine bağlı muhtemelen böyle. Yani rastgele. Efendim Fatih'te işte Fatih'e geçiş oldu. Hayır muhtemelen. Vallahi değil muhtemelen böyle. Ezelde. yani daha yer yaratılmazdan önce bu yazılmış muhtemelen böyle. Ne zaman olacak? Nerede olacak? E bunun şiddeti ne olacak? Yunus'un mesela ilk ölçüye var. Amerika'da bir uzmanın COVID'i bulduğu bir ölçek mesela. En büyüğü 199 derece yapmış o şekilde böylece. Bu ne yapıyor? Meteoroloji ne yapıyor? Meteoroloji, işte mesela karşılıklı yağmur yağdı. O kadar. Durdur yağmur değil mi? Sel olacak. Yok. Yani ölçebiliyor. Şu kadar yağmur yağdı metrekareye. Bu ne yapıyor uzmanlar da? Yani şehit 3 mü, 5 mi, 6 mı, 6,5 mu neyse onu ölçüyor muhtemelen böyle. Kimse karışıyor muhtemelen böyle. Yalnız depremin ana sebebi muhteremler bir yerde eğer fuhuş zina fazla olursa deprem olur muhtemelen böyle. Olur böyle. Batar doğrusu böyle. Lut kavmi gibi böylece batar. Yani en şeyi bunun yer onda böyle sarsına geliyor. Allah'ım izin ver. Buna batırayım altım alayım bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani en fazla bunun sebebi müsebbi nedir böyle? Fuhuş açıklık çıplaklık muhtemelen böyle böyle. Yani aşırı böyle bu fuhuş yapınca aşağı çıkınca artık bu şekilde. Tabii depremlerde kaçınılmaz oluyor bu şekilde. Tabii zaman ne olacak? Bu da açılacaklar bunun muhtemelen böyle. Yani daha betir olacak. Hadise geliyor bu şekilde olacak böylece. O zaman ne olacak? Küresel boyutta muhtemelen. Her yeri kaplayacak. Mesela şu anda bir Kanada var. Hayatta olmayan yer. Bir de Sici Adası var. Orada yok fiyatları. Deprem ama şu an böyle. Ama o zaman her de olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. Ve erdeskale. Ve aracet ve çıkaracak. Elde yer eskale ağırlıkla çıkaracak. Şimdi yani depreminden sonra sur olacak. Sur. Böyle böyle. Deprem ayrı, sur ayrı böyle. Deprem bir ceza olarak verecek. Bu depremde hamile kalan şunu düşürecek, şunları bunu insana sarhoş gibi olacaklar falan bunlara böylece. Ama insan artık şerik kalacak böyle böyle. İnansız böyle, ahlaksız böyle böyle. Ayağa kalkmayacak böyle böyle. Yani pislikle kalacak Allah korusun böyle böyle. Kalacaklar. Sonra su üfürecek, sur üfürecek, sur. Nedir sur? Yani surun sözü olarak bir boru anlamına gelebiliyor. Tabii bir boru diyor böyle bu. İsa Aleyhisselam vardır. Arşı taşımaktan biri bu. Arşın altında. Adı İsa Aleyhisselam. Onun görevi bunu üflemek. Sürekli böyle. Hatta soruyorlar sahabelere. Ya Resulallah senin Allah bütün her şeyini geçmiş geri affettiği halde hiç senin güldüğünü göremedik ya Resulallah. Hakkıyla böyle bir. Senin bir karşı güldüğünü göremedik ya Resulallah. Eshabım nasıl güleyim? Arşa bakıyorum, İsa Aleyhisselam bir ayağı önde, bir adım ayağı kadar, ağzına sur, gözünü düşmüş arşaya emri bekliyorlar. Arşa, sur fırıcı muhtemelen. O zaman ne olacak? Gökler, dünya değil ben bunu böyle. Gökler muhtemelen böyle. Yıldızlar kalmayacak muhtemelen böyle. Bütün düzen dengesi bozulacak böyle. Ve tek canlı kalmayacak muhtemelen böyle. Çıldıracak insanlar korkudan böyle böyle. Melekler de. Yalnız Allah'ın dilediği bazı melekler var içerisinde. Cebrail, Mikail gibi melekler var böyle. Bunu da söyleyecekler. Yani o anda ancak bunların bir dayanma gücü olacak o sure karşı böyle. Dayanıp yıkılırlar. Birinci surda yer yüzü çıkacak ağırlıklarını. Ağırlık. Ne var yerin altında ağırlıklar? Hazineler var mı? Hazine var mı? Hazineler var mı? Hazineler böyle. Çok ama çok böyle mücevherler altında gümüşte artık muazzam böyle defineler. O kadar var böyle. Bunun en büyüğü de bunların Karun hazineleri. Karun vardır. Karun. Musa Aleyhisselam'ın amcası oğlu. Kendisi böyle. Çok insandı. Salih insan böyle. Tevrat ezbe bilirdi. O kadar salih kişiyken böylece. Fakat bir ara dünyaya gönülmeli, dünyaya. Baktı, insanlara baktı, yaşantıya baktı. Daha bir yaşantıyı gönlü oraya meyletti. Evi daha güzel olsun, üstü başı daha güzel olsun, daha bol yiyesi içsin. daha lüks yaşantı olsun o şartlara, o koşullara göre böyle. Bunu istedi. Dedi ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Allah senin Celle Celaluhu duanı kabul eder. Ne ol Allah dua et de Allah bana bir mal versin. Musa tabi biliyor durumunu. Ya kavrum de be, en hayırlı hal Allah'a verdiği haldir. El-Hayr-ı Mahtarullah. El-Hayr-ı Mahtarullah. Allah bir kulak ne dilemişse onu o hayırdır. Kimine zenginlik bir almış demiş. Ona zenginlik hayır mıdır böyle? Kimine sıhhat, kimine hastalık. Allah tarafı kulağına dilemişse onun için daha hayırlıdır böyle. Çok yaparınca Musa Aleyhisselam buna kimya ilmini öğretti. Kimya. Üçe bölüm Musa Aleyhisselam buna böyle. Bir, üçte birini Yusuf Aleyhisselam'a. Ona peygamber değil de böyle. Üçte birini kardeşi Harun Aleyhisselam, o peygamber. Üçte birini de Karun'a. Karun ne yaptı? Onların gönlünü yaptı. Onların bilgisayarını çaldı, üçünü birleştirdi. Bu kimya ilmiyle altını yapmayı öğrendi. Nasıl yapacak? Bakır, eski bakır altını çevirecek bu tarafa böyle. Yani kimya ilminde olabilir bu iş böyle. Bunu tabi bilemiyoruz başka böyle. Ama zamanla bakırın altına dönüşüyor. Yer altına bu tarafa böyle. Bu ne olacak ki? Çabuk yapacak bunları böyle. Musa Aleyhisselam tembih etti buna. Öğrendiğini. Ya Karun sakın çok yapma dedi böyle. Az yap. Sana mal yaramaz dedi böyle. Bu halin senden gider. Mariyotun ölür. Gönül ölür böyle. Ahiretten gider. Sakın yok yapmam. Tabi evinde mevinde böyle komşudan buldu eski atın bakırlar buldu. İş yaramanlar böyle. Bunları kaynattı. İçine bazı maddeler karıştırdı muhtemelen bunları böyle. Döktü bunları. Sapları altın aldı muhtemelen böyle. Altın aldım onlar böyle. Altına dönüştü. Tabi ne yaptı? Bunu sattı bunları bunlara böylece. Baktı ki para muazzam para. Üst baş aldı, yiyecek aldı. Artık kendini getiremedi tabi. Hamallah tutuşlarını tuttu bunları böylece. Bol bol yemeği getirdi. Şimdi fazla bol yiyince ibadet yapması zorlaştı ama şimdi. Ağırlık geldi üzerine, tembellik geldi. Nefis uyudu şimdi belki neyse böylece. İyi giyin derken bu sefer evini yıktı, ev başka ev yaptı. Eşyaları aldı böyle. Üst baş değişti. Ve görüş insanı değişti bu sefer. Çevresi değişti derken böylece. Ama altını indi onu döküyordu ona böyle. Yaptı köşkün hesabı yok böyle. Köşkler, saraylar. O kadar ki atının nalları bile altın bak. Atın, bindi atının nalları bile altın muhtemelen böyle. O kadar böyle tabi bol. Döküyor bunları bu şekilde böyle. Tabi İslam'dan, dinden koptu muhtemelen bu şekilde böyle. Dinden koptu. Musa Aleyhisselam haber gönderdi işte buna. Gidin Karun'a söyleyin, bana zekatını versin. Ona Allah bunları buna verdi, bana zekatını versin. Ona zekat da 1/4, %25. Şimdi 1/40, %2.5 muhtemelen böyle. Ona zekat 1/4, %25'i zekat böyle. Gelirler bizi Musa Aleyhisselam gönderdi. Bana zekatını ayır, bunlar fayda dağılacak bunlar böyle. Bir düşüneyim dedi. Düşüneyim doktorum böyle. Yani sıfırdan başladı. Mal olunca demek ki mal ne kadar çok da olsa hatta ayet-i kerime de geliyor. Letevim bir usbe. Güçlü bir grup insan. 10 kişi bazı rivayete göre, bazı hatta 40 kişi böyle anahtarını taşıyor mutlaka. Anahtar taşımdan böyle. Her anahtar bir hazine taşıyor mutlaka böyle. O kadar muazzam hazineler her tarafa doldu bu şekilde böylece. Artı evin taşları, önün taşları bile altın. O kadar bu muhteremler. Sonra köleleri onlara böyle ipekler giydirme, altına bunları o carileri bezeme korkunç bir saltanat sürüyor. Dedi ki Musa bizi gönderdi, malın zekatını ayır, ver. Dedi düşüneyim. Git dersin, düşündür mü? Düşündüm ama dedi veremeyeceğim. Neden? Düşündü ki böyle o kadar malı çok ki bunun 1/4, %25'i dağlar gibi altın olacak böyle. Kıyamadım muhtemelen böyle. Yani onu yiyip bitiremeyecek.

Bu alıyor bütün etbaanı, yakını, büyüklerini. Giderken az kaldı o oraya gitmeye. Ya bir deprem verdim muhtemelen. Hepsi battı bunlardan böyle. Mevlam bunu da böyle Kur'an-ı Kerim'de. İreme zatil imbat. İreme zatil imbat. İmbat direkler çoğulu geliyor. Onu derin. El lem yuhulak müslah fil bilat. Elleti lem yuhulak misluha fil bilat. Hiçbir bellede onun bir şey yaratılmadı. Yok muhtemelen böyle. Yani şimdi günümüzde de ne kadar büyük şiirler varsa muhtemelen bir hafta var böyle. Onun yanında çıkalım bakın böyle. Mevlam buyuruyor. Onun misli yaratılmadı. Lem yuhulak misluha fil bilat. Hiçbir bellede, şehirde onun misli yaratılmadı muhtemelen böyle. Battı bunlar da. Hep bundan çıkacaklar muhtemelen böyle. Daha ne az var böyle. Eski zaman tabii böyle. Genelde altın oluyor lazım gibi paralar. Bunlar küple koyup gömüyormuş da yer altına muhtemelen böyle. Yer altına. Çok muazzam böyle sebepler bu şekilde böylece. Ne olacak bunlar işte? İlk surda açacak bunların yüzünü dışarı. Kim bakacak bunlara? Kim bakacak muhtemelen böyle? Korkudan, şoktan muhtemelenler. Diyecek o zaman melekler. Ey insanlar! Siz buna tapınırdınız bu altınlara. Bunun için savaştığınızı, kavga ettiğinizi, dövüştüğünüz, şunu mu yaptın bu şekilde? Baksana bunlara bakalım böyle. Ama altın o zaman böyle para yapmıyor bu tane böyle. Zaten deniz, içim suyu kalmıyor, denizler taşıyor. Hep tek deniz yok, tuzlu oluyor sular böyle. Sonra yanma başı denizler böyle. Dağ, tepe kalmıyor. O anda çıkacak bunlar böylece. Yeryüzü ağırlığını atacak. Şimdi ikincisi, ikinci sur var bir de burada. İkinci sur deniyor derler. İkinci surda da yeryüzü ne yapacak? İçindeki canlıları atacak dışarı muhtemelen böyle. Atacak bunları böyle. Şimdi deprem deyince bir şey aklıma geliyor muhtemelen. Ayet-i Kerime var Mülk Suresi'nde. Velâ bir e-emintüm menfis samâyi. E-emintüm. İki tane hemze var burada muhtemelen böyle. E-emintüm. Başka hemze burada istifa diyor buna. Yani soru. Siz emin oldunuz mu ben buraya? Göndermişsiniz. Menfis samâyi. Gökteki meleklerden. Büyük Erdem Fezahet Temur. Bak. Yeryüzün batırsın da efendim Fezahiye Temur. Meberan sallanıyor muhtemelen böyle. Şimdi deprem fay attı. Bunun dünyadaki uygulama yeri fay attı. Dünyada mı? Ama uygulama merkezi, yönetim merkezi birinci semada bak muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim muhtemelen böyle bak. Emin menfis samayi. En yakın bir yerde. Bak. Depremin, bak muhtemelen. Yani afaya dursun orada muhtemelen böyle. Güzel bunlar muhtemelen. Ne uygulaması böylece? Birinci semada muhtemelen. Ve mesela ben şahsen büyük deprem yaşadığım için birkaç depremi. Her deprem önce bir sıkıntı olur muhtemelen böyle. Dünyada muhtemelen böyle. O bölgede muhtemelen böyle. Muazzam bir sıkıntı böyle. Dönü bunalım olur muhtemelen böyle. O sıkıntı olur muhtemelen böyle. Olur böyle. Bir de bir uğultu olur deprem önce muhtemelen böyle. Uğultu olur böyle be. Ondan sonra deprem başlar muhtemelen böyle. Uğultu Cebrail'in sesi muhtemelen böyle bu. Peki melekler başıboş mu? Hayır muhtemelen böyle bak. Zaten dünyanın yönetim merkezi, yani dünyanın beyin şeyi birinci semada. Böyle. Oradan buradan bir semada böyle. Ne zaman deprem olacak? Nerede olacak? Ve bunun ne kadar da şiddeti? Yıkım ne olacak? Kim ölecek? Kim yaralanacak bakmıyorum böyle. İşte ne kadar bilan sağlam. Deprem dayanıklı. Rapor aldın. Kocaman bir şey düşün başlamadın. Tamamdı muhtemelen böyle. Bir lamba düştü mesela, koca ağır lamba mı düştü böyle, avizler var mesela böyle, pat düştü beline vurdu, düştü öldü muhtemelen. Ev yıkılmadı ama, bak muhtemelen, vallahi azı baktılar böyle bak. Yani ne zaman deprem olacak, ne kadar bunun şiddeti ve zaman ne kadar olacak, uzun kısa mı da. Genelde 15 saniye geçmez depremde genelde böyle. Yani bu son sakı depremi uzun oluyor böyle. Genelde 15-10 saniye geçmez deprem muhtemelen böyle. Kısa oluyor bu şekilde. Yalnız deprem felaketi başka bir felaketi benzemez muhtemelen böyle. İnsan şok bir insan yapmışsın böyle. Bir korku insan, şok bir insan yapmışsın böyle. Deprem. Azap oluşum Allah azap. Koy yapar. Demek ki ne zaman deprem olacaksa böyle, ezeli bu takdir olmuştur. Meleklere bu liste verilmiştir. Zaman gelip ne olur melekler? O yörede melekler bir etki yapar böylece. Böyle muazzam bir sıkıntı olur böyle. Hatta dua ederse eşyaktan böyle sıkı olunca böyle. Yağmur yağsa da ancak deprem önünü derler muhtemelen böyle. O sıkıntı alsın bana böyle. Tabi varsa olacak da böyle. Şimdi ikinci sorun olacak muhteremler. Ne kadar canlı varsa yer altında herkes dirilecek. Herkes dirilecek muhterem. İkinci soruda böyle. Şimdi ilk soruda herkes ölecek. Meryem buraya fesayika. Meryem sana ben filerdi. Fesayika. Sak. Böyle birden şok olacak muhterem. Düşün insan korkudan böyle. Başlıyor filan başlayan sur. Fesayika. Sak böyle. Yıldırım çarpar gibi insan korku böyle düşecek insana böyle. İnsan, hayvan, cin ve melekler muhtemelen bak böyle. Melekler bunu dayanamayacak muhtemelen böyle. Yalnız illa maaşı Allah'ın ayet-i kerimde geliyor. İlla maaşı Allah'ın dilediği bazı melekler Cebrail, Azrail gibi İsrail buna kalacaklar bunlar bu şekilde. Bir de arş taşıyan melekler ona kalacaklar. Tabi o deprem beraber yeryüzü tam değişecek muhtemelen. Coğrafya kalmayacak muhtemelen. Hiç dağ kalmayacak ya dünyada böyle. Dağda toz olacak hep böyle. Velen biri heba mensura. Heba toz. Mensur dağılmış böyle. Bir toz yığını mıdır böyle. Renkli böyle olacak. Dağlar renkli olduğu için böyle. Kelimesi menfuş. El ehni renkli anlamına geliyor böyle. Renkli olarak toz bir şekilde böyle. Sarı kırmızı böyle. Karalı böyle. Toz olacak böyle böyle. Hiç dağ kalmayacak. Denize doğacaklar, dünya büyüyecek o zaman vermeyeceğim. Dünya büyüyecek böyle. Hiç de canlı kalmayacak mı derimler. Mevlam soracak şimdi, kimlere bakalım şimdi burada kim kaldı? Cevabı aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Miki aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve hamile arş melekleri. Arşı taşıyan melekler, 8 tane. Titriyorlar bundan artık kokudan böyle. Bakalım Azrail, al bunların canına bakalım. Onun için alacak muhtemelen böyle. Kim kaldı? Tek kaldı Azrail aleyhisselam. Rabbim buyuracak şimdi. Ya Azrail, kim var benim hükümde? Kim var? Ya Rabbi ariz kulun kalıyor. Emret Ya Rabbi ne yapar? Yapar şey böyle. Bak arşa bak bakalım. Bakacak. Ne yazıyor orada? Her canını tutacak. Kül nefsine zayikotin mevüt. Kül nefsine zayikotin mevüt. Bunu görüyor musun Azrail? Göreyim Ya Rabbi. Al bakalım canını, alacak canını muhtemelen. Yani cehennem arasında böyle olacak. Fakat çok zor görecek can vermesi muhtemelen kendisine böyle. O zaman ancak ki can vermesi zor oldu, o zaman alacak muhtemelen böyle. Yani yaş değil, yaşayan birine böyle can alacak. Tek canlı kalmadı. Ve alem, bütün evren karanlığa büründü ama. Güneş dürüldü. Güneş dağılmıyor muhtemelen böyle. Benim biri, izle şemsi küvveret. Kübret tekfir dürülme böyle. Nasıl sarı sarılıyor böyle? Dürülecek böyle. Güneş küçülecek gelmedi böyle. Güneş kararacak. Yıldızlar kalmadı. Bütün alem sihirle karanlıktan muhtemelen böyle. Tek canlı yok muhtemelen böyle. Tek canlı yok. Rabbim soracak muhtemelen. Estağfirullah. Limeleri mülkü yiyem. Bu mülk kim bakayım bugün? Hani bunu paylaşamayanlar? Ya. Birbirine savaşanlar, şunlar, bunlar. Eskiden beri. Toplu evde, kılıçta, okla. Uçak neyse böyle, hatta komşu arasında ısırıcı kavgaları, ya kardeş arasında biraz kavgaları muhtemelen böyle. Mülk, kimle, nerede mülküm ben böyle? Tabi cevap yok. Ben uçak, lillahil vahidil kahhar. Kahhar Allah'ın, bir olan Allah'ın, mülk olan bu şey böyle muhtemelen böyle. Rabbim önce yağmur yazacak mıdır? Yağmur. Hayat yağmur suya bağlı muhtemelen böyle. Allah'ın koyduğu kural bağlı böyle. Yağmur verecek. Sonra melek güneşe güç verecek. Güneşe melek enerji verecek. Güneş gene doğal güneş güçlenecek. Beyan bulacak, yanacak büyük melekler önce verirdi. Diyecek İsa Aleyhisselam'a, İsa abi sen emirlerini bakın surunu böyle. O arşın altına gidiyor, bekliyor, emir bekliyor. Bulacak Meryem Cebrail, Cebrail git bakalım sen dünyaya git. Beni Habib Muhammed'imi bul. Onun başımıza bekle. Sakın korkmasın, ümmetin üzülmesin. Sıfırlayacak şimdi böyle bir şekilde böyle. Cebrail dünyaya gelecek. Ama Medine bulamıyor ki. Medine yok. Her dümdüz böyle. Ne Uhud Dağı var, ne Nur Dağı var, ne Sur Dağı var, ne Sevr Dağı var böyle. Ne denir ne bir şey var böyle böyle. Dünya böyle gezer, gezer dünyaya bu şekilde. Bakacak ki, tabii hemen tur at dünya etrafında. O gün dünya büyüyecek ama muhtemelen. Çok dünya büyüyecek o zaman dünya böyle. Tur at dünya etrafında böyle. Başka bir noktadan bir nur çıkıyor böyle. Bir parlıyor, tekrar falan çıkıyor böyle, bir nur böyle. Olsa olsa bu dedi, bu diye Muhammed kapıyor muhtemelen. Onun başına gelecek. O anda İsa'nın su öpülecek böyle. Hemen tekrar bir deprem, alt üst bu şekilde. Atıyor şeyini bu şekilde. Peygamber açacak kabrı muhtemelen peygamber böyle. Açacak. Peygamberimize o anda uyku verilecek. O anda verilmiş peygamber İbn-i Sur'da. Uyku verilmişti korkmaması için böyle. Peygamber Aleyhisselatları uykuda uyandırıyor peygamberi kalkacak. Tabi toz topu mu böyle. Mübarek sakalın tozunu alacak mı? Sakalın vardı böyle. Alacak. Bakacak peygamber sağa sola. Hiçbir canlı yok bir şey yok böyle böyle. Nerede olduğunu bilmiyor ama. Ne Ravza-i Muhtahara var, ne mihrab var, ne minber var, ne uda var, ne şu var böyle böyle. Hiçbir alamet yok böyle böyle. Ne var bilmiyor. Bakacak böyle Cebrail görecek. Yer gök arası. Cebrail karşısında ne oluyor, ne gündür bugün böyle. Ne oluyor bu şekilde? O da korkuyor ama. Ya Muhammed bugün yevmül kıyamettir. Hesap günü, mahşer günü başlıyor Samiye muhtemelen böyle. Korku günü başlıyor. Cebrail, ümmetim ne oldu? Ümmetim nerede mi? Bak muhtemelen o anda. Yani o anda muhtemelen bak böyle kızını Fatih'in sor muhtemelen bak peygamber. Oğlunu sor muhtemelen böyle. Eşini sor bak böyle. O an sormuyor. Ya ümmetim ne oldu? Ne oldu ümmetim nerede ümmetim? Daha kimse kalkmadı ya Resulallah. İlk sesinden kalktım böyle. Derken hadi bu Sıddık Hazreti muhtemelen. O kalkacak. O da sakalını sıkacak muhtemelen. Muhtemelen. Hazreti Ömer Fuhara kalkacak muhtemelen. Sonra cennetin Bakü'deki yatanlar. Sonra Mekke'dekiler, iki haram arasındakiler, onun da insanlar muhtemelen böyle. Dirilme bir olacak ama kalkış olacak muhtemelen böyle, olacak olan. Bu ikinci yaratılış tabi dünyada insanlar Mevlam yaratıyor muhteremler, topraktan yaratıyor. İmanın bir şartı nedir? Tekrar öbür tarafı dirilme. Velibâsı bâden mevti. Velibâsı bâden mevti. Velibâsı kabrinden kalkış, ölümden sonra nedir? Hakkun hak. İmanın bu şartı muhterem böyle. Ahiret iman böyle böyle. Yani tekrar dirilip kabrinden kalkmak imanın bir şartıdır. İnanmayan kafir olur muhterem bu şey böyle. Genel insanların çoğunluğu yani inanmayan çoğunluğu burada aldığını muhterem böyle. Ne diyorlar? Bir halef vardı Mekke mükerremde. Azlı düşman kafir. Eski mezara gidiyor, açıyor mezarı, bir kemik buluyor, çürümüş kemik buluyor, ufak bir sefer, tuzak geliyor. Dedi ki, ya Muhammed, buna kim tekrar can mı, kim onu diriltebilir? Ve ya Rabbim, bu kemik çürümüş, ufak bir sefer, bak böyle. Elif ufak bir kemik böyle, üfledi böyle, uçtu, toz böyle. Muhammed, bu çürüyen kemiği tekrar kim onu diriltebilir? Olur mu böyle bir şey yani böyle? İnanmıyor yani böyle. Bahtı gitti, o bitti muhteremler. Diye başka muhteremler. Kul yuhelez, enşa ilah yasına muhteremler. Girmiyorum konuya fazla. Kul yuhelez. Hayır onu söyle, ilk yaratan o yaratacak bunları böyle. Evet, çürüyen kemik kimse hayat veremez. Melek de veremez. Peygamber veremez. Ama o ilk yaratan. Böyle. Şimdi ilk yaratılış nereden? Maddelerimiz, ham maddemiz toprak muhteremler. Topraktan yaratılmış böyle. Toprak. Nasıl insan yaratılıyor, topraktan yaratılıyor? Tabii kuru topraktan hayat olmaz. yağmur, su geliyor derler. Buna şöyle buyuruyor ulemalar, izdivaç diyorlar. Yer göğün izdivaç edilmesi yani tamam böyle. Bu böyle. Yani gökteki erkek anlama getirir böyle. Yer eş dişi anlama getirir bu şekilde böylece. İzdivaç bunların böyle. Yani gökten su geliyor. Yer muhtemelen böyle. Hayatın alameti başlıyor böylece. Peki su gelir ne oluyor sonra su? Bu su zaten gökten gelirken saf su gelmiyor muhtemelen böyle. Devamlı gök taşları yer dünyaya. Devamlı böyle muhtemelen. Hatta birkaç tanesi duruyor hala. Çin'de var mesela. 100 ton ağır böyle. Sibir'de var. Düşmüş bunda bu şekilde böyle. Çoğu genelde böyle toz haline gelirler. Metal onlar da çarpmış atmosfere yanar onu muhtemelen böyle. Sanki bir şey olur böyle, yıldız kayır gibi. Bakarsın yıldız kayır sen böyle. Aslında bir metal gelir, uzadan gelmiştir ama çarpmıştır böyle. Şimdi bu tozlar üzerinde su birikiyor muhtemelen bunları. Uzadan geliyor böyle. Gazlar var uzayda. Bunlar çözümleniyor suyla beraber. Onu da getiriyor böyle. Yani elementlerle birleşiyor bu. Birleşiyor, mama oluyor. Yani gıda. Kime? Bitkilere. Alt yapı buna başlıyor böyle. Alt yapı. Ne yapıyor bitkiler? Bitkilerin bir kökü var muhtemelen. Bunlar tüyleri var. Emici tüyü, emici. Emme gücü olur. Çekici muhtemelen böyle. Emici tüyler böyle. Birkaç tane böyle. Ana kök vardır böyle. Ondan çıkar birkaç tane böyle. Ne yapar o kök çıkan kök? Böyle düz gitmez böyle. Su arar. Nereye uygun mu böyle? Bir sağa döner, sola döner ve su bulur muhtemelen böyle. Alır gıdasını böylece. Su emer. O su saf su böyle. Yani çamurlu su, boza kıvamında böyle. Çamurlu su, mama muhtemelen. İçine bunun şey elementler içinde böyle. Oksijeni, mazotu, artık kalsiyumu, karbonu hepsi bunlar mı işte bunlar? Emer bunları. Ne olur bunlar muhtemelen de? Gövde çekilir, hücreye dönüşür. Hücre, bitkisel hücre amel. Bitkisel muhtemelen böyle. Sonra ne olur muhtemelen? Sebze olur, meyve olur böyle böyle. Hurmat olur, o olur muhtemelen. Toprak da bunlar. Toprak da böyle. Bak yağmur yağdı. Bunlara bitkilerin uçları, tüyler çektiler bunu emdiler. Oldu hubat. Elma, muz, atık, karpuz, kavun. Aklına geleni sevdiğini say. Ya sevir böyle. Oluyor bunlar. Gidersin çarşıya, markete, pazarına. Ama bakalım rengarenk ortam böyle. Böyle. Mevsimine göre böyle. Sebzelerin rengi, meyvelerin renkleri, kokuları tadır başka bir şekilde böyle. Neden? Rabbim sevdir kullanabilir, cazibe hocam. Ne oluyor bunlar muhtemelen? Yeniyor bunlar. Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor bunlar böyle? Bunların sindirilerini, hepsi değil mi böyle? Sindirilerini böyle, bedene lazım olanı. Eğer kişi bunları doğru yemesini bilmişse, fazla karışmamışsa, tıka basa bazı doğrulmuşsa kendisine, böyle mide normal çalışırsa, bunun çoğu yarar bedene muhtemelen böyle. Kişi abur cubur tokkarını yediyor, fazla şey karışık kişi böyle, bu da bir bozar muhtemelen böyle. Hey buna başka enzim lazım muhtemelen böyle. Buna dönüyor, mesela tıbda ödeniyor bunlara, gıda zehirlenmiş olmalı. Gıda zehirlenmiş olmalı böyle. Yani bazı gıda bazı zehirlenmiş muhtemelen. Öldürür muhtemelen böyle. Bozulur bunlar. Şur bunlar muhtemelen, yaramaz bunlar muhtemelen bak böyle. Eğer bir insan yemesini bilirse, yani sünnetesi uygun olarak yersin. Acıkmadan yememek, doymadan kalkmak muhtemelen, yavaş yavaş yemek böyle, işine sindirin şeyini içine yemek bunlar bu şekilde. Bir de fazla teşhis yapmadan, tok kanımı yemeler. Yemem. Yersin de bunların. Bunu ne yapıyor? Bunların çoğu bundan bu sefer ne yapıyor? Sindiriliyor muhtemelen bedende. Yani bedende yarayacak hale getiriliyor bunlar böyle. Midede ince bağırsakta. Bu ne oluyor bunda? Böyle kana karışımında. Damar. Çekiyor mu da kan mı çekiyor böyle? Olunca ama hemen çekmiyor. Yani. Kan damarına geçiyor. Akciğerine gidiyor. Kan damarına gidiyor. Rengini alıyor. Kırmızı rengi böyle. Bütün beden dolaşmıyor böyle. Hücre oluyor muhtemelen. Hücre oluyor bu şekilde. Tabii öğlen hücreleri burada geçiyorlar bu sefer bedende. Bundan bahsi ne oluyor? Üreme hücresi. Üreme hücresi oluyor böyle. Yani ovum sperm deniyor bunlara. Erkekte sperm, erkekte dışında ovum deniyor. Yumurta yani deniyor bunlar. Oluyor. Bakın bana toprak ne olmalı. Buna oluşmuş bundan muhteremler. Tabii Allah'ın takdir ettiği vakit gelince dört yatağına bunlar, birleşiyor bunlar. İşte İnsanın yapısı oradan başlamadı bak. Anladım böyle. Başlamadı yani böyle. Erkek mi olacak, kız mı olacak, boyu, kaşı, gözü, rengi, hepsi böyle. Ne amel olacaksa böyle, ezelde bu ruh yazılımı yaratılmıştır. Olur muhtemelen böyle. Şimdi insan ilk yaratılışına bakınca bunu bilmek şart muhtemelen böyle. Bunu bilmek böyle. Çünkü Mevlam hep onlara o cevap verdi kafirlere. İlk yaratışa baksan da evvele merre. İlk nasıl onu yarattı Rabbim. İlk yaratılan Rabbim yaratacak böyle. İlk yaratılışı bilen ikinci yaratılışı kolay anlar muhtemelen böyle. Ne olacak? İkinci soruda yine topluluğu yazacak. Topraktan. Tabii beden şurada muhtemelen böyle. Kemikler şurada. Tekrar insan topraktan yaratılacak. Yine yağmur yağacak. Tamam. Yağacak. Ne var artı farkı muhtemelenler? Zamanlama meselesi var şimdi böyle. Dünyada biraz yavaş duruyor bu iş. Değil mi? Çamur oluyor, bitki yemiyor. İnsan çiğniyor, mideye gidiyor, kan oluyor, hücre oluyor böyle. Böyle bürokrasi var, bürokrasi böyle. Yani bunlar dolaşıyor mu böyle? Böyle. Ne olacak mahşerdeki dirilişinde? Bir anda mutlulamış böyle. Kün feyik olacak mutlulamış böyle. Bir anda böyle, yarışık böyle, toplatan böyle böyle. Peki nasıl olacak muhteremler? Her şey muhteremler, günümüzde, yani günümüzde insanlar muhteremler biraz bu işe kulak verseler muhteremler, inanmayanlar muhteremler. Yani şu gafiller, çıplak gezenler mi böyle? Din iman tanımayanlar böyle, plajda çırçırak dolaşanlar, ahlaklar mı böyle? Yani insanlara ulaşabilse, anlatabilse muhtemelen böyle. Peki nasıl oluyor birdenbire toprak insan şeyine dönüşecek? Şimdi günümüzde muhtemelen kimyada bir şey madde vardır. Adı katalizör maddesi, katalizör. Bir madde muhtemelen böyle. Yani kimya işlerinde ki yıllar üstüne bir iş, o madde karışınca anında oluyor muhtemelen böyle. İşi hızlandırıyor muhtemelen. Adı katalizör. Yer toprak doğru muhtemelen. İşte Rabbim muhtemelen böyle olacak muhtemelen. Mahşerde bir anda dirişen insana böyle. Ve kâle insanın mâleha. İnsan dirilecek. Bir anda dirilecek insan böyle. Ayağa kalkacak. Altı top. Yer atıyor mu? Atıyor. Fırlatıyor. Yaratıyor. İnsan kalkacak, üfürüyor daha böyle, üfürüyor, kanı kalkanlar, kalbine kalkanlar. İnsan diyecek ki, mala ne oluyor bu yere, ne oluyor acaba böyle, ne oluyor böyle? Şaşkın tabii, şokta insan böyle, korku içerisinde. Yevmiyetin tavdi akbarı. İşte o günü ondan sonra oradan mahşere gidip ötürelim böyle. Mahşere gidiş oradan bu şekilde. Mahşerde yeryüzü olacak şahit muhtemelen. Çok mühim burası muhtemelen. Çok mühim muhtemelen. Yemeyizin tühadisi. Konuşacak, haber verecek. Ahbarı. Ahbar haberin çoğulu. O toprak üzerine kişi ne yapmışsa o toprak bulunduğu yer bu haber verecek muhtemelen böyle. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Abdülhamid Ömer Hazretleri muhtemelen. Giderken yolda, deve giderken böyle, şimdi deve inmek mesele deveden yüksek oluyor. Bilmesi zor deve muhtemelen şey böyle. Ne yapamış Hazreti Abdullah Hazretleri muhtemelen? Giderken böyle bir düzgün bir yere buldu mu, inemiş devesinden, iki kere namaz kılıyor muhtemelen böyle. Bir namaz kılıyor, duası yapıyor böyle, gene biniyor, zam olduğu halde biliyor. Herkes inmiyor tabii böyle. Diyor ki, ya Abdullah, ne ediyorlar sen inip arada bir kılıyorsun? Bir mola verince hepsi birden kalmaz mı? Ama ne olmaz? Haberin çoğalsın, şair çoğalsın muhtemelen böyle. Çoğalsın muhtemelen böyle. Hatta birkaç insan bir yerde bir mola verseler. Mesela kişi yola gidiyor, arabası gidiyor mesela. Otobüs olabilir tabii böyle. Bir mola verildi bir yerde. Oturuyorlar, yedi işte konuştular, kalktılar. O zaman yer bundan davacı olur muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Mutlaka orada bir şey lazım muhtemelen böyle. Ama namazsa namaz, Kur'ansa Kur'an, zikrullah zikrullah, manevi din sohbet, sohbet muhtemelen böyle. Az olsa lazım almak ama böyle. Yer olmaz sevimli muhtemelen böyle. Yer sevimli muhtemelen böyle. Bir de yerler, dünyadaki yerler her yer bir değil muhtemelen böyle. Şimdi bazı ev vardır, bazı iş yeri vardır. Bereketsizdir maddeler. Buralım vardı, orada sıkıntı, huzur olmaz o zaman böyle. Ev. Tamam, hep bir ev. Hiç oturmamışım ben. Anahtar testini veriyor sana böyle. İstediğin gibi yapmış böyle. Pırıl pırıl. İçine girecek kişi böyle. Evet. Odalar çok geniş. Faynaslar, maynaslar, karabalar. Bu rengarenk, istediğin renkleri böyle. O kadar konforlu böyle. İçine ama huzur olmaz muhtemelen böyle. O yer iyi değil yer muhtemelen. O yerde zamanla çok neşlenmiştir muhtemelen. O zamanla böyle. 100 sene, 500 sene önce, 1000 sene önce. O yer çok neşlenmiştir. Orası lanetlenmiş muhtemelen böyle. Oradaki evde oturan kişi huzur bulamaz muhtemelen böyle. Bereket olmaz. Yani çok çalışır, çalışır, işi de güzel böyle. Ama boştan kurtulamaz muhtemelen böyle. Sıkıntıdan kurtulamak lazım böyle böyle. Bereket olmaz böyle, kullanma muhtemelen. İş yeri böyle muhtemelen. İş yeri açar bir yere böyle, iş olma muhtemelen böyle. Bazı öyle iş yeri vardır ki, yani bu iş olmaz dersin, iş olur muhtemelen böyle böyle. Şimdi buna söyleyeyim muhtemelenler, inşallah yani ev alırken, insan böyle kirada olsun böyle, almak şartı böyle, insan kirada ev ararken de böyle, evvela odalara, şuna mı diyeyim muhtemelenler, insan bir girmeli, bir gönlüne bakmalı şöyle. Böyle gönlüne hoş geldi mi, tatlı, kolaylaştı mı dinle be gönlüne, sevdirildi mi? Tamam muhtemelen böyle böyle. Ondan sonra odaları geçsin, baksın muhtemelen böyle. İşlere böyle muhtemelen böyle. Dükkan tanımışsa, bir iş yapacak, resim mesela, iş yapacak bu şekilde. Önce işlerine gitmeli, o arsa boşken bile muhtemelen. Bir bakmalı oraya, arsa boşken bakmalı bu şekilde böyle. Hani geldi böyle, gönlüne hoş geldi, güzel böyle, kolaylaştı gönlüne böyle, sevdirildi gönlüne bu şekilde. Orada işlere yapsın muhtemelen böyle. Yoksa olmasın, ters gider şimdi muhtemelen böyle. Aksilik olur böyle, başına bela olur muhtemelen böyle böyle. Neden? Ona güreşlenmiştir muhtemelen böyle. 1000 sene, 2000 sene önce, 5000 sene önce lanetlenmiş orası muhtemelen böyle. Mesela Lüt Gölü var muhtemelen. Hala herkes biliyor mu Lüt Gölü muhtemelen böyle. Yani bütün de buna kabul ediyorlar Lüt Gölü'nü. Batan bir göl muhtemelen böyle. İçinden tek canlı balık yaşamıyor muhtemelen bak böyle. İçine bak, Lüt Gölü muhtemelen. Koca göl, içinden tek bir canlı balık yaşamıyor muhtemelen böyle. Yaşamıyor şimdi böyle. Lanetten ne yapacağım buradan böyle. Şimdi mahşerde ne olacak muhteremler? Yarın şahit yapacak muhterem böyle. Ya Rabbi senin bu kulundan ben çok razıyım dünyadayken. Hepimize namaz kıldı bu böyle. Hepimize namaz kıldı böyle. Benim üzerine Kur'an okurdu. Benim üzerine toplu otururdu. Mesela şu yer toplu gelen şahit yok mu? Bizimize oturur. Şuraya bakmam da böyle. Şu anda yer sevimli muhteremler böyle. Yeri sevmiyor muhtemelen böyle. Peki ama yer konuşur mu ya? Toprak, can, ölü toprak konuşur mu muhtemelenler? Yine günümüzde inanma buna kolay muhtemelenler. Eski inanmışlar, görmeden, bilmeden muhtemelenler. Ama günümüzde inanması daha kolay muhtemelenler. Değil mi? Değil mi? Allah'ın cep telefonu mu? Cep telefonu. Onu yüklü istemiş değil mi? De? Açıyorsun, kuru okuyor. Cep telefonu. Değil mi muhtemelen? Ya, ya muhtemelen. Küçük bir alet. Neler vardı orada? Atrap değil mi böyle? Nedir o? Yerde yapmış böyle. Metal maddeler mi? Yerde yapmış şey böylece. Değil mi? Ne yapıyor metal maddeler mesela böyle? Konuştu mu böyle? Konuştu mu böyle? Konuştu mu böyle? Muhteremler mi? Bir insan beşerli mi? Beşerli mi böyle? Bir demir parçasına konuşturdu. Allah konuşturamaz mı aşağı ya? Başta kelle ya. Muhterem böyle. Ya. Böyle konuşsa konuşmaz mı muhterem böyle? O yer, toprak tek değil ki muhtemelen. Atomlar muhtemelen. Atomlar böyle. Her atomun çekirdeği var muhtemelen. Elektronlar etrafına dönen, Allah diye aşkla dönenler muhtemelen. Boş değil mi onlar boş muhtemelen böyle. O elektronlar dönüyor böyle. Yer, atomun çekirdeği etrafında muhtemelen dönüyor böyle. Allah aşkı yani muhtemelen böyle. İşte protonlar var, nötronlar var işte muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen. Yani yer konuşacak muhtemelen böyle. Konuşacak tamam. Herkimi görecek muhtemelen. Bir an bak Ebu Halil, Rabbim ona vahvedince göre, ilham edince, yine konuşacak muhtemelenler böyle. Diyecek ki, ya Rabbi bu kulların geldiler benim altımda, konu kullar, sohbet yaptılar, senin ismini andılar. Yani bilhassa sohbet muhtemelenler imana kuvvet edilir muhtemelen, imana kuvvet edilir. Sahabeler nedir onların alternatifleri sohbet muhtemelen böyle. Yani peygamber onlar böyle hep kur okuyup zikir yapmaz mı? Sohbet muhtemelen böyle. Sohbet gönül açar muhtemelen böyle. Kafayı insanı kurtarır muhtemelen böyle. Allah kulu yaklaştırır sohbet muhtemelen böyle. Elhamdülillah bak nasip oluyor muhtemelen. Şimdi burada yapıyor muhtemelen böyle. Allah aşkına elhamdülillah böylece. Hep bunlar da açılıyor muhtemelen. Mesela Kabe insan değil mi? Tavaf ediyor muhtemelen. Hazreti de gelecek oraya. Kabe gelecek maaşlar muhtemelen. Bir de yerde. Metaf diyor. Metaf. Yani tavaf eden yer. Metaf diyor böyle. Kim onu tavaf ediyorsa şahit muhtemelen. Diyecek ki ya Rabbi senin bu kulun benim üzerinde senin beytini tavaf etti. Arafat'ta çıkıyor. Arafat çıkıyor. Diyor ki Arafat'taki topraklar muhtemelen, atomlar, elementler. Ya Rabbi, senin kulu benim üzerinde namaz kıldı, vakfiye durdu, sana dua yalvardı. Ya muhtemelen böyle, Kul Allah yolunda cihada gidiyor, o niyetle gidiyor yani, değil mi? Böyle. Her atlamın toprağın sahip şahit muhtemelen böyle. Elden geldiği kadar muhtemelenler, namazı değişik yerde kılmak da gerekir. Nafile namazları muhtemelen böyle, bunlara böyle. Yani namazları değişik yerde kılmak namazı böylece, yani şahit çoğalsın muhtemelenler. İnsan bir yere oturur, üç beş yere böylece, hiç olmazsa bir astroloji okumalı, bir şey okumalı orada böyle, birkaç zikir etmeli, bir şey yapmalı böyle orada, bir kitapçı okumalı, din kitap okumalı böyle, yer şahit olsun muhtemelen böyle. Bir de yer bundan feyiz alıyor muhtemelen bak ya. Alır mı? Alıyor, vallahi alıyor muhtemelen, vallahi alıyor muhtemelen böyle. Alıyor muhtemelen ya böyle. Hatta bir Allah dostu mezara girince, Allah dostu yaşayacak. Allah dostu. Bir Allah biliyor. O Allah dostu. Bir Allah biliyor muhtemelenler. Dünya atmış muhtemelen. Perde yırtmış. Allah diye yanmış muhtemelen böyle. Yarı aç yarı tok, yarı çıplak. O düşünmüyor. Allah diye yanıyor muhtemelen böyle. Toprağa girince veren bulacak ki ya toprak o benim dostum benim böyle. Veli kulum o. Onu sakın çürütme. Ya Rabbi nasıl ben çürütürüm senin dostunu ya? Nasıl dokunum ben muhtemelen böyle. Ve çürümüyor muhtemelen böyle bak. Yani bunu çok kişi görmeyen de görenden duymuştur muhtemelen böyle. Biri mesela Yunus Emre aşık Yunus Emre muhtemelen böyle. Bulunduğu yerden demir yolu gidecekti, eritik tren gidecekti böyle eski yolundan. Savaşmadan makineler muhtemelen. Savaşmadan makineler oraya geliyor, makine duruyor. Ya gaza bas, baştaki amirleri gaza bas, bas yok. Ne yapsa yok. Gaza bas, tuza bas. Gitmiyor, gitmiyor muhtemelen böyle. Böyle burada bir şey olmadı bu şey. Baklar bir tane. Yunus Emre mezarı tam yeri bilmiyormuş o zaman böyle. Ve bunu açılıp yerini değiştirmeye karar verdiler muhtemelen böyle. Karar verdiler. En az işte 10 bin kişi toplamış ama toplam. 10 bin toplamış. Açmışlar mezarı muhtemelen böyle. Bakın kefeni çürümüş. Kefeni. Bembeyaz var. Yani sararmamış kefeni muhtemelen böyle. Sararmamış muhtemelen der. Hafif gülümseyi böyle sanırım böyle. Hatta bir yerine almak olur böyle. Onu alıyorlardan tekbirleri alıyor muhtemelenler. İleri götürüyor mesela böyle bak. Bak muhtemelen böyle. Yani Allah derse Allah kulunu bırakır muhtemelen mi? O güzel Mevla ya değil mi? Böyle ya. Sen Allah seni sevmez mi? Ya muhtemelenler ya. Mevla böyle. O an topa ateş dokunur mu ona? Ya muhtemelenler. Ne olacak bunlara ondan sonra bize gelince? Cehennem onu yalvaracak. Cehennem yalvaracak. Ya mümin ne olur çabuk geç çabuk. Sen nurun ateşimi sönürecek mi? Ateşimi sönürecek mi? Ya. Yani güzel melek kullanmak güzel Mevla'ya muhtemelen böyle. Hepsi yalan kalan muhtemelen. Vallahi yalan muhtemelen böyle. İnsan mezara girdi mi? Hepsi boş. Yevme izin o günü o ikinci üflenince yasdurun nastı eştaten. İnsan çıkacaklar yasdurun nastı eştaten çeşit çeşit. Bak, insanlar çeşit muhtemelen böyle. En nas eşlahten nas insan gene insan Arapça muhtemelen. Nas insan çoğulu. Yani tekili insan çoğulu Arapça nas. Var ya ayı nas çok yukarı gibi böyle. Ey insanlar ya böylece. İnsanlar kalkıp kabirden çeşitli kalkacak. Çeşitli değişti muhtemelen. Kim abi böyle kapkara muhtemelen. Domuz gibi böyle. Korkunç olacak böyle. Kimi nur gibi böyle. Parlak olacak bu şekilde. Artık kimi şöyle, kim mayımı gibi, kimi domuzlar gibi, şunlar gibi, bunlar gibi artık böyle haram yiyenler, şunlar bunlar muhtemelenler. Kimisinin karnı şişmiş muhtemelen böyle. Şişmiş şekil. İçinde akrep yılanlar böyle, karnında böyle. Şeffaf bakar, görürsünüz muhtemelen böyle. İçinde geçer böyle. Faiz yiyenler bunlar muhtemelen. Kredi alanlar bunlar böyle. Allah ki o Allah Celle Celaluhu muhtemelen. Bir şey yasaklamışsa Allah mesela soracak muhtemelen. Bak, soracak muhtemelen. Ama kul tevbe eder, dünyadaki bırakırsa başka muhtemelen. Ama kul tevbesi giderse ki ona Allah Yüce Allah Mevlam, Rabbül Alemin O bunu yasaklıyor. Kur'an gönderiyor, peygamber gönderiyor, bunu haber veriyor. Kul gönderiyor, ister ne diyor. O yasak kalmayacak muhtemelen böyle. Çok güzel hesap muhtemelen böyle. Eştahaten gelecekte liyurev e'amallehum. Li yure bak. Yure aslında bu fiil böyle burada. Lam lam talih ile böyle. Ne için kalkacaklar? Amelinin karşılığını görmesi için. Ne amel yapmışsa onu görecek ortamda böyle. Hemen ya amel bir kimse yapmışsa gayretten hayren yara. Bir insan zerre miskali bakın böyle. Miskali zerrettin. Bir insan zerre miskali hayır yapmışsa onun karşını görecek mi bak? Zerre, miskal. Nedir zerre? En küçük varlık. En küçük bir şey böyle. Tabi işte ne yapmışlar eski müfessirler? Örnek vermiştim bunlara. Kimi en küçük karnı demişler. Kimi diyorlar camdan güneş duruyor ya böyle. Tozu uçur böyle. O tozu demişler böyle. Bir şey vermişler bu şekilde. Ama nedir günümüzde en küçük madde? Atomdan muhtemelen böyle. Atomdan böyle. Miskal de ağırlık anlamına geliyor. Yani zerre ağırlığınca insan bir hayır yaparsa onun mahşerinin sevabını görecek mi? Zaten konacak mı? Zerre ağırlığını yaparsa bu şekilde. Bir gün yatsı namazından sonra sahabeler kız namaz kılarken bir sahil diyorlar. Yani isteyici. Yani direnci demiyorum da isteyici diyorum burada böyle. Gerçekten çok muhtaç. Tabi bunu tanıyorlar hakkım böyle. Gelmiş, tabi kimi Kur'an okuyor, kimi oturuyor, kimi namazda. Ey mühim kardeşlerim, eve gittim, çocuklarım alışıyorlar ekmek diye. Evimde bir damla ekmek yok. Kur ekmek yok, evde bu şekilde böyle. Ne o Allah için böyle? Şeyin lillah. Yani bir şey verebilirsiniz, bana bir şey verin. Çocuklarımı alayım götüreyim çocuklarım bu şekilde. Tabi hepsi verecek ama yok onda orada kıtlık var. Tamam mı böyle? İmtihan edin bana böyle. Hazreti Ali. Namazdaymış mı? Namazdaymış mı? Bu tabi bunu duyuyor bu şekilde. Namazdayken şey düşünüyor. O kişi biliyor böylece. Buna ne verebilirim ben? Hiç yana para yok ama. Takır tukur. Hiç kompar yok muhtemelen böyle. Ne var bunda? Paramada yüzük almış. Gümüş yüzük muhtemelen. Aklına geliyor ki bu olması olur mu? Olur. Çünkü aç çocuklar. Bunu vereyim. Ama ya gidersin ama biteceği kadar bakın namazdayken bak namazdayken böyle çıkarıyor parmağını muhteremler. Böyle hiç bakma. Rüküde. Rüküde bak. Namazdayken böyle ona veriyor. Gidiyor ki şu anda gümüş yüzük onu bozuyor alıyor götürüyor muhteremler böyle. Bir gümüş yüzük böyle. Parmağın takılan bir şey. Kalındı yok da fazla. İnce. Biraz sonra Resulullah Peygamberimiz geldi. Meşride muhterem evinden. Kim o zaman burada bir sadaka verdi? Yani zekat diyorlar. Mesela aynı manakınla böyle. Kim arzumunu zekat, sadaka verir burada? İçine birini vermiş bu şekilde. Hazreti namazı da muhtemelen. Birinci gün bitiyor namazı ondan ki. Bakıyor insan birbirine. Ya öyle bir param var. O kadar büyük bir büyük meblağ. Yani peygamber ona buraya müjdeye geldiğine göre büyük bir meblağ, büyük bir şey mi acaba? Böyle bir şey olmadı burada bir şey böyle. Peygamber buraya ki namaz rüküdeyken vermiş. Rüküdeyken gelmiş. Hazreti Ali namazını bitiriyor böylece. O görmemiş namazı gelmişler. Ya Resulallah ben aç kulunu verdim bu şekilde. Nereden bilin ya Resulallah? Ayet-i Kerim verdi. Yuhutun zekâte ve hum râkiûn bak. Yuhutun zekâte ve hum râkiûn. Bak. Ayet-i Kerim bak. Yani Allah katında bakın bir yüzü gümüş muhtemelen böyle yerinde verilme, helal olma şartıyla o kadar kıymetli muhtemelen. Ve rakim rüküdeyken ayet-i kerim hakkında muhtemelen böyle geliyor böyle. Bir gün Hazreti Ayşe Hanım evine. Ayşe Hanım'ın evi pek boş kalmaz muhtemelen böyle. Ona gelirdi hanımlar. İlmi yarısı onda. Ayşe Hanım'da. Peygamber de devamlı beraber. Bir de mahrem işi o daha iyi biliyor onları. Sonra kadınların açık soruları çekilmeden. Daha sorulardı. Geliyorlar. Elinde bir şey varsa ikram edeyim misafirlerine. Geri birkaç tane kadın geliyorlar. Bir tek rafı vardı muhtemelen beraber. Tek odası evi. Tek bir oda. İki tane bir çubuk vardı kazık çakılı. Üzerine bir tahta vardı muhtemelen. Rendesi bulanırsan böyle muhtemelen böyle. Neyi var onu koyardım böyle. Baktı eliyle baktı. Üzerinde taze bir salak üzüm var böyle. Hediye gelmiş demek ki. Daha yememiş. Neyse artık. Ya da eksam gelip birbirini yedi bilmiyoruz. O anda bir salkım taze üzüm var üzerinde böyle. Aldı onları ortaya koydu. Buyurun. İkram edinler onları böyle. Tabii hem sohbet ediyorlar iken böyle. Arada bir tane atıyorlar hemen. Kapı tak tak vuruldu. Kim o? Ya Ayşe. Yani Salih. Ben geldim istemeye geldim. Şeyin lillah. Çok açım. Açla dayanamadım. Bu peygamberin kapısından geldim. Bir şey varsa bana verin. İkram edersin bana. Bakın da yok bir şey böyle. Bir tek sağ yüzüm vardı ama o ikram etti misafirlere. Nasıl olsa önlerine yanışın bunu. İzin istedi. Dedi kapıya gibi bir sahil geldi. Seyirci var. Ben bunu ikram etmiştim. Hediye alınmaz bakmıyorum böyle. Yani köpeğinin kusunu yalanmasına benzer. Dışarı mı böyle? İkram hediye alınmaz geri. Hediye etmem böyle. Ben bunu hediye ettim buna. Eğer izin verirseniz buradan bir de tane üzüm koparayım. Onu da bunu vereyim. O da boş gitmesin böyle. Ama Allah'a şey hepsi böyle olmaz. Salkımdan bir de üzüm kopardım. Tek tane. Gitti kadına verdi. Kadın oturmuş ama duramıyor. Bitkin halde böyle. Aldı ağzına attı bu şeyle. Böyle hem yutmadı mı? Böyle yavaş emi şey yapıyor. Otur gitti şey yaptı. İşte eve geldi. Dedi ki kadına ya Ayşe be bir de üzümle olur mu sadakaya? Tek bir üzüm bu sadaka olur mu? Siz kuru okuyor musunuz? Siz kuru okuyor musunuz? Okuyoruz. Meryem'e buyuruyor. Zerre kadar bir şey. Dedi böyle ben. Dedi, bu üzüm tanesi de kaç tane zerre abunlar böyle. Kaç yüz zerre abunlar mı? Yine bir gün peygamber evine, peygamber Ayşe'miz yalnızken bir kadın geldi, iki tane kız çocuğu varmış küçük. Kadın kocası ölmüş, yetim kalmış çocuklar böyle. Tabi o zaman maaş bir şey yok böyle, gelir bir şey yok yani işte böylece. Geliyor, tahta vuruyor kapıyı, kim o ya Ayşe ben geldim, çocuklarım var. Varsa eğer bir şey biliyivereceğini, eğer varsa bize bir şey verir misin böyle. Yine bakıyor rafa. Üzerine üç de hurma, üç tek hurma bakın der böyle. Medine hurma belli olduğu halde üzerine üç tane hurma çıkıyor böyle. Üçünü alıyor, kadına veriyor. Kadın alır hurmaları, hurmaları kadın böyle birine bir kızına verdi. Bir kızına verdi, üçünü kendi ağzına atacak böyle. Hemen şu yuttu çocuk hurmayı, hemen atacak böyle. Çekil ben böyle, çiğnemeden atacak, aç. Ben mi yuttum, bunu yuttum bu şekilde. İşte de annesinden, işte o unuttu annesinden. Onu da ver bize benden böyle. İşte kadın açtı böyle. Şimdi kadın bir ona baktı, ona elini yapışıyorlar. Anne, ummi, atini. Anne bana öyle bu şekilde. Kadın kıyamadı. Ortam böldü. Ortam böyle. Yarısı evine verdim böyle. Gitti bunlar böyle. Ayşe'miz ağlama başladı böyle. Biraz sonra peygamberin karşısına geldi eve. Ya Ayşe ne oldu, niye ağlıyorsun, ne oldu ayrıla? Ya Resulallah böyle bir kadın geldi. İki çocuğuna böyle geldi böylece. Kadın ikisine böyle şu anladığım mesele böylece. Yani kadını aç bu kadar olduğu halde. Kadın aç olduğu da kadına bu şekilde. Yavrular bunları verdi. Bunu iş alıyor bu şekilde. Buyurdu. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ya Ayşe bu üç ruman. Yani bahşede dağ gibi büyür bunlar. Bu zerreler böyle. Şimdi böyle biliyorsun muhtemelen bire bir vermiyor muhtemelen böyle. En az şey bir ondan başlıyor. Artık 1000, 700,000 geçiyor muhtemelen bu şey böyle. Kulun ihlasına göre, muhtemelen yerine bu yerine göre bir muhtemelen böyle. Yani bir şeyi küçümsememe gerek muhtemelen bakın böyle. Bir de hayırlar. Hayırlar vardı böyle. Yani infakın dışında böyle. Davud ile Calut. Davud Aleyhisselam peygamber, Calut'ta müşriklerin, kafirlerin başlığı başka muhtemelen böyle. Savaşıyorlar. Talut'ları Calut. Bir tarafta Talut, ordunun başında hem devlet başkanı, karşıları Calut muhtemelen böyle. Şimdi Calut çok iriymiş at üzerinde. Savaşıymış böyle. Erişiyor karşıdan. Talut korkuyor onun karşı çıkmaya. Adam arıyorlar. Davud Aleyhisselam çıktı karşısına muhtemelenler. Çoban da kendisi böyle. Bu peygamber değil. Koyun çobanlığı yapmıyor böyle. Yapıyor. Hatta bunun uzun hikayesi var böyle bir yağ karnı falan bir şey oldu böyle. Anamatır oldu bu şekilde. Dediler ya Davut Calut var. Çok iri yarı. Büyük at üzerinde. Güçlü, kuvvetli böyle. Savaşçı. Karşısında bir er istiyor. Sen çıkar mısın? Ufak tefek boyu böyle. Çıkarım ya. Hani senin kılıcın eline sapan taşı var muhtemelen. Ben bunu çıkarım bu şeye böyle. Ben de attığımı kurta vuruyorum. Alnına vuruyorum. Kurta alnına vuruyorum böyle muhtemelen. Geldi muhtemelen. Ben onu böyle şey bir çevirdi. Şey, bir attı böyle. At üzerinde alnına vurdum muhtemelen böyle bak. Onu Allah-u Teala peygamberlik verdi. Mülkü ve hikme. Bak Kur'an böyle. Tabi kısa kişi muhtemelen. O Calut'u öldürmesi böyle. Yani bir taş atması, onu öldürmesi Allah'ın okuduğu makbul oldu ki bu okul Allah'ın makbul oldu böyle. Ona rağmen peygamberlik verdi. Ona mülk verdi. Hikmet peygamber verdi. Böyle. Yine Bedir'de muhteremler. Bedir biliyorsun ilk savaş Müslümanların. Meydan savaşı. İlk böyle olacak böyle. Daha bilmiyor savaşın olduğu böyle. Bir meydan var bilmiyor. Bilmiyorlar. Bedir'e gelindi. Düşman daha önce gelmiş. Su gölünü kapmış. Onun başında. Müslümanlar kuruyor kaldı muhtemelen böyle. Bir de yer çok kurumuş. İnce kum üzerine yürü ayaklar kayıyor. Orada savaşamazlar. Kaya düşecektir muhtemelen böyle. Dedi ya Resulallah biz susuz kaldık burada. Devrimi susuz burada. Burada yürümüyor burada. Ne yapalım? Ya Allah sabredin bakalım böyle. Meğerem bir yağmur verdi muhtemelen böyle. Bol bir yağmur yağdı böylece. Açtı ellerine böyle. Havuzlar yaptı. Ellerine yaptı böyle. Doldu su doldu böyle. Şey oldu böyle. Şimdi sabah oldu. Gece yağmur yağdı. Şimdi sabah oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı muhtemelen böyle. Düşman 3 katı fazla. 1000 kişi. 100 at var. 700 deve var böyle. Tabi at üzerindeki kişi yukarı vuruyor kılıcını. Yer ne yapsın bu kişi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı peygamberimiz. Şu Allah'a dua etti. Ve şunu okudu muhtemelen peygamber. Ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum. Bak bunu ver böyle. Bak bunu ver bak. Yani eğer bundan daha başka da olsaydı, Resulullah onu yapmadı mı? Peygamberle. Bunu yaptı. Ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum. Anlamı çok benim büyük ben böyle. Hatta ismi mazam diyenler öyle malı buna böyle. Sonra peygamberimiz gönlüne bir şey verildi, hal verildi. Ayağa kalktı. Baktım muhtemelen böyle. Cebrail'in başlığında. Ya Cebrail müjde. Rabbim melekleri gönderdi. Cebrail'in başlığında melekleri gönder, yardıma gönder bize melekleri böyle böyle. Dedi ki Cebrail'in peygamberimize ya muhabbet dedi. Yerden bir avuç kum al, ince kum da, ipe gibi ince kum böyle. Bir avuç kum al, at onları senin düşmanın üzerine at onları. At onları böyle. Peki Cebrail. Peygamber Allah'ın ismiyle andı. Bir avuç böyle. Kum aldı. Attığı gibi böyle bir rüzgar fırtınanın böyle. Bu tarafta özgür böyle. Bir rüzgar geldi. Karşı yapımda savurdu. Hepsinin gözüne girdi muhtemelen böyle. Her bir iki gözüne girdi böyle. Gözlere böyle. İnce kumdan gözüne girdi. Ne oldu gözlü mü? Gözler kızardı, yaşardı, ağırma başladı. Göz açamıyorlar muhtemelen böyle. Göz açamıyorlar, bakamıyorlar, şahmıyorlar bu şekilde böyle. Daha oradan kaybetti muhtemelen Yani Rabbim muhtemelen bak bir avuç kum ile böyle bir savaş kazandı muhtemelen böyle. Yani Allah katında öyle büyük silah gerek kalmıyor. Ya bu da muhtemelen böyle. Bir de mesela günümüzde yani daha 100 yıl önce mesela Çanakkale'de muhtemelen böyle. Rahmet Seyit Onbaşı diye çavuş muhtemelen böyle. Ne yaptım böyle? 3 kiloya yakın bir top mermisi muhtemelen böyle. Kimi dokundurmadan bak muhtemelen bak. Kendi alın muhtemelen bak. Muhtemelen ya. Onun ablasından tanıştığı muhtemelen böyle. Allah'ın ismi böyle. Allah'ın ismi muhtemelen böyle. Kim dokunmadı diye muhtemelen böyle. 300 kilo yakın top mermisi muhtemelenler. Onun içinden kaldıramaz muhtemelen böyle. Ya. Kaldıramaz. Tutalım yok. Bırakın. O da kâmetse boşluyor muhtemelen böyle. Ve Allah diye öyle aldım ama onu aldı sonra muhtemelen böyle. Getirir mermi ağzını top, o namlanı sürdü muhtemelen böyle. Al şimdi bakan da böyle. Nereye atıştı böyle? Donanma üzerine denizde amiral gemisi mi? Yani komutan gemisi mi? Fransız gemisi böyle. O bir amiral gemisi tam böyle merkezine geminin bacasına vurdu muhtemelen böyle. Gemi birden battı muhtemelen böyle. Gemi battığı anda zaten hepsi kaçtı gitti kanlı oldu böyle böyle. Amiral gemi battı muhtemelen bakın. Yani bir mermi muhtemelen böyle. Bir mermi Ama onun aldığı ona o sevabı bir Allah bilir muhtemelen böyle. Ben bunu. Ona sevap, savaş kalmış sevabı muhtemelen böyle böyle. Demek ki bir şey, Allah'ın işi olursa bir şey, iş değişiyor muhtemelen böyle. Mevla bu peygamberimizin muhteremler o kum atınca Aleyhisselam Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Felem taktülühüm velakinnallâh katelühüm. Bak muhterem böyle. Şimdi savaş bitince ve savaş bitince dediler ki işte konuşuyor tabii kenarlar. Hepsi tabii sahabe konuş kenarlarında. İşte ben filanı vurdum. Yok onu ben de vurdum. Hatta bazen kimin öldüğü belli olmuyor savaşta muhterem. Mesela bir ok atıyor. Bir yanda kılıç vuruyor. Öbürü akademi kılıç vuruyor. Hangisinin öldüğü belli olmuyor bazen böyle böyle. Yani Ebu Cehil gibi bazı konumanlar hakkında arada bir şey oluyor böylece. İşte onu ben vurdum, ben öldüm. İşte bu şey derken bu şekilde. Rabbim ayet indir muhterem böyle. Felem tahtuluhum. Onu öldürmediniz. Bak muhterem böyle. Velakin Allah kateluhum. Allah öldürür onları muhterem böyle. Yani bir ay kum atıldı muhtemelen böyle. Kum atıldı. Göz yandı. Aşamıyor gözüm böyle. Yaş. Göz görmüyor musun? Aşağı yanıyor gözüm muhtemelen. Bir de melekler geldiler muhtemelen. At üzerinde. İriyor böyle böyle. Geldi. Tekbir aldı melekler. Zaten kim konu kaçık onlar onlar böyle. Ve mahremet izin velakinler rama. Habibim sen onu atmadın. Onu Allah attı muhtemelen. Allah'ın yerine ulaştırdı muhtemelen. Böyle böyle böyle. Demek ki bir şey Allah'ın işi olursa değil mi? Bir avuç kum biz meydan varacak kazanayım muhtemelen bu şekilde böyle. Bir de hadis okuyayım inşallah muhteremler. Nasıl olsun inşallah. Benim kelbin yutifi bir iki yetin. Kadıkâne yaktülü ateşü. İzretü begüyün min begaya beni İsrail'e. Özeteyim muhteremler. Bir insanı kavmi zamanında beni İsrail'e bir kadın. Begiyün. Begiy nedir? Fahişe kadın. O dönemde olmalı. Kadın fahişe muhtemelen. Ahlaksız yani böyle. Arasında ölü silahlar bir kadın. Fahişe bir kadın. Giderken bakıyor ki Beynama Kelbin bir köpek görüyor muhtemelen. Yutuyor ki bir rekiyetin bir kuyun başına dönüyor. Rekiye ete örülmeyen kuyu. Kuyu açılmış. Çöl kuyusu. Tabi öğrenmemişler çölde. Taş koydu, odu dökülü düşer bundan böyle. Bulanmışlar, çalmış, bulanmışlar böyle. Etrafı açık, kuyu. Köpek etten dolaşıyor. Kadıkent yaktığı ölü ateşi. Artık susuzluktan ölecek o kadar böyle. Dönüp saklamış köpek bantanı böyle. Böyle kuyuya bakardı böyle. Yani dönüyor böyle, dönüyor bakıyor. Suya bakıyor artık halsiz kalmıyor. Dilin iyice sakmış böyle. Başına bunu böyle. Güneş yavaş yapmış, susuzluktan bu şekilde. Kadınlardan geçerken bu kadın bunu görüyor. Kadın kötü yoldan geliyor anlamadım böyle. Onun haramına geliyor kadın böyle. Felezat mukoha. Kadın acıdı onu muhtemelen şey böyle. Acıdı muhtemelen. Vay mahluk bu. Bu da benim Rabbim yarattım. Bak bu onda böyle bak. İmanı onda var tabii, tabii gene. İmanı gene var. Bu benim Rabbim yarattı. Hayvan su samış kuyuda su olduğunu biliyor. Ama alamıyor ama. Alamıyor. Felezat mukoha. Büyük örtü var üzerine böyle. Onu çıkar muhtemelen böyle. Fesikaret levbiye. Pabucunu çıkardı. O örtünün bir ucunu pabucunu bağladı. Böyle. Bir ucu kendisine böyle. Uzun yattı böyle. U sarkıttı. Çıkardı pabucunu da böyle. Kepeğe verdi. İşte yetmez doymadı. Gene indirdi muhtemelen suyu böyle. Birkaç sefer çekti verdi muhtemelen böyle. Kepek doydu muhtemelen böyle. Oh, doyunca kepek canlı muhtemelen böyle. Canlı böyle. Kuyunu sallaya sallaya altları dikme başladı muhtemelen böyle. Kan da bilmiyorlar. Bu yaptığı iyiliğini farkında böylece. Fe gufreyleha bihe. Meyla onu bunun hürmetini affetti muhtemelen bak böyle. Nasıl affetti? Yani bunda cennete mi giriyor? Yani girecekken bunda değil muhtemelen. Af olmasının sebep uyanması sebep olacak muhtemelen böyle. Sebep olacak. Nasıl sebep olacak böyle? Bir anda gönlü Mevla'ya döndü muhtemelen. Yunanlı Mevla'ya döndü. Kendini durumunu gördü. Baktı ki batakta. Çirkepte muhtemelen. Haram işliyor muhtemelen. Herkine artık yapıyor böyle. Allah'tan korktum o tabi. Hesap günü aklına geliyor bu şekilde böyle. Evi zor gittim o tabi. Hemen bir gusülü aldı. Tevbe namazı kıl tevbe etti. Allah'ın benim kuluna kabul ediyor o tabi. Allah'ın bir kulu muhtemelen bu şekilde böyle. Bir de bir şahabi vardır. Onu anlatmış daha evvel, tekrar söyleyeyim inşallah. Bir şahabi. Alkolik biri muhtemelen. Alkolik biri. Gündüz içiyor muhtemelen böyle. Şarap içiyor böyle. Gündüz zaman böyle. Hiç ayrılık ayrılık yok böyle muhtemelen. Bir gün derken bu alkolü çok almış. Böyle sallanıyor ben. Bir oraya yalp, bir oraya yalp yani böyle. Artık onu yürüyemiyor böyle. Dengeyi vardı, beyin onu idare edemiyor. Beyin çökmüş artık merkezler. Bir sağlık derken bence göz ilişti. Bir kağıt parçası böyle. Hafif rüzgar da varmış böyle. Rüzgar kağıdı kaldırıyor. Gene indiriyor. Gene kaldırıyor. Şöyle baktı karşıdan, okuma biliyormuş böyle. Allah'ın ismini yalnız gördü böyle. Aslında böyle. Daha başka olmuş tabii. Karşı onu gördü böyle. Ay! Benim Allah'ım ismi yerde sürünüyor. Allah saygısı ama o halde böyle muhtemelen. Hem ben koş peşine muhtemelen, hem zor yürü böyle. Tuttu onu aldı muhtemelen. Öptüm başına koydu muhtemelen. Onu içine koydu muhtemelen. Koyuna koydu. Yerine gitti tabii böyle. Alkol sarhoş böyle. Öyle kaldı. Allah bundan memnun oldu muhtemelen böyle. Uyanacak işte böyle böyle. Rabbim size verecek onu tabi böyle. Ne oldu? O gece Rabbim o bellede kimse böyle Allah'ın sevgili bir kulu, salih kulu muhteremler. Onu Rabbim ilham etti, rüyasında uyandır. Rüyasında bir orada. Ya filan, benim Bişir kuluma git. Ben onu kuluma kabul ettim. Ona söyle, bıraksın o içkiyi, dönsün bana gelsin. Bana kul olsun bana. Uyandı. Allah Allah ya, Bişir meşhur alkolün birisi ya. Allah bilir, ben onu kuluma kabul ettim, dönsün bana gelsin. Bu şeytanı buyuruyor. Allah bilir, buyurmaz böyle bir şey böyle. Böyle. Bir alkolik. Alnı sevgiler mi insan böyle diyor böyle. Yat diye gene bu. Uykuya dalıyor. Aynı şekilde. Ya filan, benim Bişir kuluma git. Ben onu kuluma kabul ettim. Benim has kullarım arasına girecek o. Ona söyle, dönsün bana gelsin. Gene uyanıyor. Allah, bu olamaz Allah ya. Bunda bir şey var mı böyle, böyle diyor. Gene inanmıyor buna artık. Böyle. Onu iyi bildiği için onun için inanamıyor be kalbi böyle. Olamaz böyle böyle diyor. Üçüncü sefer aynı şey gelince artık bu Rahman'ı koymak derimle. Sabitme karar veriyor. Sabahta evine gidiyor böyle. Ya bir şey, ya bir şey. Anam çıkıyor. Ne var? Bir şey nerede? Ne olacak? Meğhanede ne olacak başka? Bütün meğhanede böyle. Hangi nereye gider meğhane? Bilmiyor meğhanede tam olduğunu. İşte filan filan yerde. O işlemi yasak. O zaman tabii böyle. Giriyor oraya bakıyor. Bir yere girmişler. Dışarıda bu an böyle. Hastanem, iş yer, masiyot da olmuyor öyle. Hastanem işiyorlar böyle, işin böyle. Şey girmiyor. Baş bağırıyor, Bişir, Bişir. Çıkıyor, yanın sahibi. Kim o? Bişir burada mı? Burada. Söyler misin, bırak da gelsin biraz böyle. Adam bunu tanıyor tabii. Allah dostu böyle. Herkesin saydığı, sevdiği, hürmetli kişi böyle. Allah, bu meyhaneye geliyor. Böyle bir zat meyhaneye kapısına kadar geliyor. Bişir denen alkolü arıyor, onu soruyor. Olacak şey bu ya böyle. Şaşırıyor, geliyor. Bişir, Bişir be. Ya filan filan geldi. Seni çağırıyor dışarıya. Yapma be. O nasıl buraya gel, benim çağırıyor. Çıkıyor buraya, ne var? Bişir, gel bakalım gene. Bişir, Allah bana bu gece üstüne ver rüyamda buyurdu. Allah senden razı olmuş. Sen bir amel yapmışsın. Dün ne yapmışsın ben bilmiyorum diyor. Allah size yaptığı ameli çok beğenmiş. Allah bana razı olmuş. Allah senin kuluna kabul ediyor. Dön ki Allah'a gel. Allah seni davet edip koluna. Allah bana kulun mu dedi. Allah'ın kalbi diyor mu benim böyle diye. Vallahi döndüm diyor muhtemelen böyle. Onun yanına çıkmış ona. Akan böyle. Hemen evine gitmeye başlıyor. Bağırmayan için. Bir şey diyor. Ayakkabı kaldı burada. Demem ki artık geri demem ben muhtemelen. Evine gidiyor muhtemelen. Hemen banyo yapıyor muhtemelen. Namaz kılıyor. Başı Allah'ım hatta. Ey Allah'ım ya. Benim gibi kuluna, benim kuluna kaybettin Rabbim Allah'ım verir böyle. Tevbe diye. Kendi zamanla büyük evli oldu muhtemelen. Oldu böyle muhtemelen böyle. İşte bakın muhtemelen, yani bir kağıdı yerine al bakın böyle, bak değil mi? Kağıt muhtemelen böyle. İşinde Allah ismi görür muhtemelen böyle. Ona o saygı yaptığı için ondan cennete girmiyor, uyanması sebep oluyor. Halk arasında bir iki halk vardı böyle. İşte falan şeyden kazanmış o muhtemelen. Yani namı haftası kişi cennete giren mi muhtemelen böyle? Onlar bir şey yapmak böyle. Ama dönüşüne sebep olur. Uyanması sebep olur muhtemelen böyle. Hep uyanırsın işte, gönül işte Allah'ın muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.